بیا د تحریک طالبان ز تشکیل نه یاران اخلی اخلی لایو بلا رخصتونه دنګ ځوانۍ تورې یې څړولو نولو نه یاران اخلی اخلی لایو بلا رخصتونه اخلی لایو بلا رخصتونه بیا د تحریک طالبان ز تشکیل نه یاران اخلی اخلی لایو بلا رخصتونه دنګ ځوانۍ تورې یې څړولو نولو نه یاران اخلی اخلی لایو بلا رخصتونه اخلی لایو بلا رخصتونه د پسرلی خوږې نغمې دي سپېرې درې اوست کښنې دي د پسرلی خوږې نغمې دي پیرے درے اوست کشنے دی رٹوں کے دلی دس پر لی سر سپین گلو نا یاران آخلی اخلی لایو بلا رخصتونا اخلی لایو بلا رخصتونا پیادا تحریک طالبان ز تشکیل نا یاران آخلی اخلی لایو بلا رخصتونه دنګ ځوانۍ تورې یې څړولو نولو نه یاران اخلی اخلی لایو بلا رخصتونه اخلی لایو بلا رخصتونه د خدای د ښکلې دین عسکر دی مرمو تسپینه سینه سپردی د خدای د خولي دل عسكر دی مرمو تسپینه سینه سپردی دایا ته وکړه په هر ځای کې نصرت نه یاران اخلی اخلی لایو بلا رخصتونه اخلی لایو بلا رخصتونه بیا د تحریک طالبان ز تشکیل نه یاران اخلی اخلی لایو بلا رخصتونه دنګ ځوانۍ تورې یې څړولو نولو نه یاران اخلی اخلی لایو بلا رخصتونه اخلی لایو بلا رخصتونه په دنګو غرونو واورې ویلې مرغان کړي شور وایي سندرې په دنګو غرونو واورې ویلې مرغان کړي شور وایي سندرې سپ ناز ناسو بیا بلبل کړي آوازونه یاران اخلی اخلی لایو بلا رخصتونه اخلی لایو بلا رخصتونه بیا د تحریک طالبان ز تشکیل نه یاران اخلی اخلی لایو بلا رخصتونه دنګ ځوانۍ تورې یې څړولو نولو نه یاران اخلی اخلی لایو بلا رخصتونه اخلی لایو بلا رخصتونه ای بابکر خیل طالب وحداتا دتا چیز اخلی رخصتا ای بابکر خیل طالب وحداتا دتا چیز اخلی رخصتا لگ داما وکڑا یو سو اخلم تصویرو نا یارم اخلی اخلی لیو بلا رخصتونا اخلی لیو بلا رخصتونا پیاد تحریک طالبان زی تشکیلو نا یارم اخلی اخلی لیو بلا رخصتونا دنگی زوانی توری سڑی اولو ناولو نا یارم اخلی اخلی لیو بلا رخصتونا اخلی لیو بلا رخصتونا